पंचदशी नाटक दीप प्रकरण का 13 नंबर का मंत्र निकालो। निरंतरं भासमानि कूटस्थे ज्ञप्तिरूपतः तद्भासा भाष्यमानीयम् बुद्धिरनृत्यत्यनेकधा अहंकारः प्रभुः सभ्या विषया नर्तकी मतिः तालादिधारिण्यक्षानि दीपः साक्षवभासकः स्वस्थान संस्थितो दीपः सर्वतो भासयेत् यथा स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरन्तः प्रकाशयेत्। ये विचार चल रहा था, जीव क्या है और साक्षी परमात्मा क्या है। जीव का स्वरूप बताया, अब साक्षी अर्थात परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं कि परमात्मा क्या है। परमात्मा की रूपों की अनेक प्रकार की अनेक शास्त्रकारों ने, पौराणिकों ने, स्मृतिकारों ने, इतिहासकारों ने अनेक अनेक प्रकार की व्याख्या की है। ये रूपों की व्याख्या है। रूप अनेक होने से उनकी व्याख्यान भी व्याख्या भी अलग प्रकार की अनेक प्रकार की होती है। परंतु वास्तविक जो रूप मानते हैं वो परमात्मा है या नहीं है, वो कौन है क्या है, इसका चिंतन इसका विचार वेदांत शास्त्र करता है। क्योंकि रूप माईक है, नाम माईक है, गुण माईक है, धर्म माईक है। माईक वस्तु को मानना यथार्थ नहीं है, सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको मानने से या उसको जानने से तुम जो चाहते हैं वो फल प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि हर जीव निरतिशय सुख को प्राप्त करना चाहता है, हर जीव निरतिशय आनंद को प्राप्त करना चाहता है, पूर्ण होना चाहता है, महान बनना चाहता है। ये जो जीव की कामना है इसकी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए रूप के पीछे जो स्वरूप है उस स्वरूप को जानना आवश्यक है। बिना स्वरूप को जाने, रूप को ही जान करके, मान करके, कह करके हम सत्य समझ रहे हैं और उसी को ही जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उससे तुम जो चाहते हो वो नहीं मिलेगा। आनंद मिलेगा परंतु निरति से आनंद नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा परंतु निरति से सुख नहीं मिलेगा, साती से सुख मिलेगा। पूर्णता होगी परंतु वो अपूर्णता से ही युक्त होगी, उससे तृप्ति नहीं होगी। क्या नहीं होगी? तृप्ति नहीं होगी, संतोष नहीं होगा, कामनाओं की निवृत्ति नहीं होगी। अर्थात जो संसार भाव है उसकी समाप्ति नहीं होगी। इसलिए शास्त्र कहता है कि आखिर इतना करने पर भी हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं है। जैसा नारद जी ने कहा कि मैंने सब कुछ पढ़ा, सब कुछ मैं जानता हूं, साक्षात भी करता हूं, परंतु फिर भी तृप्ति नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी को कहना पड़ा कि तुम अशांत हो तो तुम्हें शांत केवल सनत कुमार ही कर सकते हैं, तुम सनत कुमारों के पास जाओ। तब सनत कुमारों के पास जाकर के नारद जी को भूमा विद्या का उपदेश मिला, तब नारद जी तृप्त हो गए। फिर कुछ प्राप्तव्य कर्तव्य ज्ञातव्य नहीं रहता है। पूर्णता तृप्ति वही होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, चाहे जीव के स्वरूप का हो चाहे परमात्मा के स्वरूप का हो, क्योंकि स्वरूप सबका एक है। क्या? त्वमेवाहम् इति मे निश्चलामति। हनुमान जी ने कहा कि जो आप हो वही मैं हूं। चिति दृष्ट्या त्वमेवाहम् इति मे निश्चलावृत्ति। इसलिए तो हनुमान जी ज्ञानाग्रगण्यम शिरसा नमामि कहा है। ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ है, साक्षात अनुभव कर रहे हैं। दिया दृष्ट्या तो दासो हम, चिति दृष्ट्या तमांश कह, जीव दृष्ट्या तमांश कह, चिति दृष्ट्या त्वमेवाहम इति मे निश्चलामति। दिया दृष्टि से दास हूं, जीव दृष्टि से अंश हूं और चैतन्य की दृष्टि से एक हूं। ये एकता जीवन में आना चाहिए और ये एकता तब तक नहीं आती है जब तक भेद की निवृत्ति नहीं होती है, और भेद की निवृत्ति तब तक नहीं होती है जब तक अद्वैत का अभेद का ब्रह्मात्मैक्य बोध नहीं होता है। तो ये किस लिए बता रहे हैं? जीव के और परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किस लिए किया जा रहा है? ये ब्रह्मात्मैक्य बोध के लिए। किसके लिए? ब्रह्मात्मैक्य बोध हो तब ही तुम्हारी पूर्ण अज्ञानता की निवृत्ति होगी और पूर्ण तृप्ति होगी। इसलिए यह वर्णन चल रहा है। ऊपर वर्णन कर दिया है कि दृष्टांत के द्वारा अहंकार धी जो साक्षी है वह साक्षी अहंकार को भी प्रकाशित करता है, बुद्धि को भी प्रकाशित करता है, विषयों को भी, ये इंद्रियों को भी और इंद्रियों के विषयों को भी प्रकाशित करता है, और ये न होने पर भी स्वयं प्रकाशमान ही रहता है। तो बताया ना कल। अब इस पर थोड़ी सी जो शंका की है, ननु प्रकाश रूपाया बुद्धेः अहंकारादि सर्ववस्तु अवभासकत्व संभवात किम तत् अतिरिक्त साक्षी कल्पना इति आशंक्य। कहा कि इस प्रकार से जो प्रकाश रूप जो आपने बताया तो प्रकाश रूपाया बुद्धि ही, प्रकाश रूप तो बुद्धि है, तो प्रकाश रूप अर्थात ज्ञान रूप, प्रकाश रूप का मतलब ज्ञान रूप, तो ज्ञान रूप जो बुद्धि है उस बुद्धि के द्वारा ही अहंकार आदि, अच्छा अहंकार मन इंद्रिया इंद्रियों के विषय, ये सभी का प्रकाशन जब हो सकता है तब फिर साक्षी की कल्पना क्यों अतिरिक्त कर रहे हो? क्या जब प्रकाश रूप जो बुद्धि है उस बुद्धि के द्वारा इन सभी का प्रकाशन हो रहा है तो फिर साक्षी की कल्पना व्यर्थ है कि नहीं है? इसलिए साक्षी की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। जब बुद्धि से ही काम चल जाता है तो साक्षी मानने की क्यों कल्पना करना है? इस प्रकार से जो शंका उठाई थी उसी का उत्तर इस श्लोक के अंदर दिया था। निरंतरम भासमाने कुटस्ते ज्ञप्ति रूपतः तद्भाषा भाष्यमाने यम बुद्धि नृत्यति अनेकधा। कहा कि ठीक है, बुद्धि प्रकाशित करती है परंतु कुटस्ते ज्ञप्ति रूपतः निरंतरम भासमाने, कुटस्थ जो है अर्थात जो आत्मा है साक्षी है जो परमात्मा है वो कैसा है? तो ज्ञप्ति रूपतः प्रकाश स्वरूप ही है। दोनों में अंतर बता रहे हैं कि ज्ञप्ति रूप, ज्ञप्ति रूप का मतलब ज्ञान रूप, ज्ञान स्वरूप, क्योंकि आत्मा का साक्षी का कूटस्थ का स्वरूप क्या है? ज्ञान ही है। तो वो ज्ञान स्वरूप ही है, इसलिए निरंतरम भासमानी, इसलिए वो निरंतर भासमान है, निरंतर प्रकाशमान है, जिसका स्वरूप ही ज्ञान रूप होता है। जैसा सूर्य, क्या जो सूर्य है वो जैसा ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, क्योंकि उसका स्वरूप ही प्रकाश मानता है। तो सूर्य कभी अप्रकाशित होगा क्या? हाँ, रात्रि का सूर्य पर आरोप है या सूर्य का प्रकाश नष्ट हो गया है? हा? आरोप है, सूर्य की प्रकाशमानता नष्ट नहीं हुई है, परंतु उस प्रकाशमानता में पृथ्वी प्रतिबंधक बन गई। अंधकार किसका है? अंधकार सूर्य ने नहीं किया है, ना दीन सूर्य ने बनाया है। क्या सूर्य दिनकर कहते हैं कि नहीं है? दिन को करने वाला दिनकर, जैसे हमारी ये दिनकर जी है ना, तो क्या ऐसा सूर्य दिन को बनाता है? हा? बनाता है क्या? जब दिन को ही नहीं बनाता है तो रात्रि को कैसा बनाएगा? रात्रि भी नहीं बनाता है, परंतु सूर्य के ऊपर रात्र और दिन का आरोप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और क्यों हो रहा है? पृथ्वी के कारण। क्या? क्योंकि पृथ्वी जड़ है। पृथ्वी क्या है? प्रकाशमान नहीं है, प्रकाशता से वो अंधकार स्वरूप है। पृथ्वी का स्वरूप अंधकार स्वरूप अर्थात जड़ स्वरूप है, तो वो जड़ स्वरूप पृथ्वी जब प्रतिबंधक आ जाती है हमारे दृष्टि के और सूर्य के प्रकाश के बीच में, जब प्रतिबंधक आ जाती है तो अंधकार भासता है। क्या? अंधकार भासता है। अच्छा, अंधकार भासने पर भी वो अंधकार किससे दिख रहा है? प्रकाश के बिना दिख रहा है क्या? प्रकाश के बिना तो नहीं दिख रहा है ना। तो प्रकाश नष्ट किया कि अंधकार ने? अंधकार प्रकाश को नष्ट नहीं करता है, आवृत्त करता है किसी उपाधि के कारण। क्या? उपाधि के कारण उस प्रकाश को केवल आवृत्त कर दिया है, स्पष्ट रूप से नहीं आ रहा है, अस्पष्ट रूप से हो गया है। ठीक इसी प्रकार से कह रहे कि साक्षी जो है वो निरंतर भासमान है, कूटस्थ जो है कूटस्थे ज्ञप्ति रूपतः। ज्ञप्ति रूप का मतलब ज्ञान रूप, ज्ञप्ति समझे ना, अर्थात ज्ञान रूप प्रकाश स्वरूप। तो ऐसा ही उसका स्वरूप होने के कारण निरंतर भासमान है। और तद्भाषा बुद्धि नृत्यति अनेकधा, भाष्यमाना इयम बुद्धि, इयम बुद्धि अनेकधा नृत्यति तद्भाषा भाष्यमाना। क्या? इयम बुद्धि, ये जो बुद्धि है ना, तुम जिस बुद्धि को कह रहे हैं कि बुद्धि से ही सब प्रकाशित होता है, तो साक्षी को क्यों मानना पड़ेगा? तो कहा कि ये बुद्धि क्या है? इयम बुद्धि, ये जो बुद्धि है तुम जिसको जान रहे हो, मान रहे हो, कह रहे हो, इयम बुद्धि अर्थात यह जो बुद्धि है वह अनेकधा नृत्यति, अनेक प्रकार का नर्तन करती है। नर्तन क्या है? इसके अनेक रूप होते हैं। नटी जो है उसके कैसे कैसे रूप करती है कि नहीं? हाथ हाथ हाथ से रूप बदलती है, आंख से रूप बदलती है, पैर से रूप बदलती है, कमर से रूप बदलती है, पेट से रूप बदलती है, ये सब रूप बदलते हैं कि नहीं उसके? ऐसी ही ये बुद्धि भी अनेक तरंग वाली बन जाती है। तुकार ने कहा कि अनेक बुद्धि के तरंग और रूप वृत्ति, तो और क्या है? वृत्ति ही तो उसका स्वरूप है कि नहीं है? बुद्धि का, बुद्धि का स्वरूप क्या है? वृत्ति। तो ये जो वृत्तियां हैं, ये जो भाव है, ये जो कल्पना है, ये अनेक आते हैं कि नहीं? आप अनेक कल्पना करते हैं, अनेक भाव करते हैं, अनेक इच्छा करते हैं, अनेक आपके अंदर वृत्तियां आ जाती है, रागात्मक, क्रोधात्मक, लोभात्मक आदि आदि, ईर्ष्या, द्वेष आदि, ये क्या है? ये सब वृत्तियां हैं। अरे किसकी? बुद्धि की, बुद्धि की वृत्तियां हैं, समझना। तो ये जो वृत्तियां हैं, तो ये अनेक रूप उसका ये नर्तन चल रहा है। यही क्या है? अनेक रूप धारण करना। तो इस प्रकार से अनेकधा नृत्यति, अनेक प्रकार का नर्तन करती है, परंतु ये किसे? तस्य भाषा भासमाना, उसी के प्रकाश से प्रकाशित होकर के करती है। क्यों? क्योंकि ये जड़ है। क्या? ये जड़ है, स्वयं चेतन नहीं है, क्योंकि ये अविद्या का कार्य है। आप जानते हैं कि नहीं? अविद्या जो है अविद्या से जो पंचमहाभूत है, तन्मात्रा तन्मात्रा से पंचमहाभूत, पंचमहाभूतों का पंचीकरण हुआ, तो मिलित सत्वांश जो है क्या, इन पंचमहाभूतों का जो मिलित सत्वांश अर्थात मिला हुआ, उस मिला हुआ जो सत्वांश है उस सत्वांश से अंतकरण बना हुआ है। सत्वांश का मतलब शुद्धांश, क्या इन महाभूतों का जो शुद्धांश है उस शुद्धांश से अंतकरण बना हुआ है। तापि पंचम पंचमहाभूत किसके हैं, अविद्या की ही, अविद्या का ही कार्य है कि नहीं है, तो अविद्या का ही कार्य होने से उनका जो शुद्धांश होगा वो भी किसका होगा कार्य, अविद्या का ही कार्य, अविद्या की सत्वगुण का कार्य है। तो इस प्रकार से ये अविद्या रूप ही है, अविद्या का कार्य अविद्या रूप ही होगा। और अविद्या कैसी है, जड़ है, स्वयं प्रकाशमान है क्या, अज्ञान को बिना प्रकाश का जाना जाता है, बिना ज्ञान का अज्ञान जाना जाएगा क्या, अज्ञान अपने को प्रकाशित स्वयं नहीं कर सकता है, ज्ञान ज्ञान ही एक है कि वह अज्ञान को अपने सहित अज्ञान का प्रकाशन करता है, ज्ञान स्वयं भी प्रकाशित होता है अर्थात स्वयं भी प्रकाश रूपता का बोध कराता है और दूसरे अन्य को भी प्रकाश रूपता का बोध कराता है, प्रकाशित करता है, प्रकाशित करके उसको बोध कराता है। यही बात है कहा कि तस्य भाषा भासमाना, तो उसी की भाषा से ये बुद्धि भाषित हो रही है तब अन्य का प्रकाशन कर रही है क्या, इसलिए तस्य भाषा, इसमें भी कहा कि नहीं है, उसी के भास से ये सब भास रहा है, जो भी भास रहा है चाहे चंद्र हो, सूर्य हो, ताराएं हो, गगन हो, सब कुछ किससे भास रहा है, उस ब्रह्म के ही भास से भाष्यमान हो रहा है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये है, इसका टीका देखो, निरंतरम इति कूटस्थे निर्विकारे साक्षिणी ज्ञप्ति रूपतः स्वप्रकाश चैतन्यतया निरंतरम भासमाने सदा स्फुरति सती। काय की कूटस्थ जो है अर्थात जो आत्मा है, जो साक्षी है, जो परमात्मा है, वो कैसा है, निर्विकारे साक्षिणी ज्ञप्ति रूपतः, क्योंकि वो निर्विकार साक्षी है, साक्षिणी अक्षिणी सहित साक्षिणी अर्थात ज्ञान के सहित, या अक्षी, अक्षी का मतलब क्या, जो जिसके अंदर क्षीणता नहीं होती है उसको अक्ष कहते हैं, उसको अक्ष कहा जाता है, नक्ष इति अक्ष, अक्ष किसको कहते हैं, जिसके अंदर क्षयता नहीं है, क्षयता का मतलब जीर्णता नहीं है, शीर्णता नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई भी विकार हो वो क्षय क्षरता ही कही जाती है, नक्ष इति अक्ष अर्थात जिसके अंदर क्षीणता नहीं है, क्षरता नहीं है, जीर्णता नहीं है, शीर्णता नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ऐसी क्या वस्तु है, केवल ज्ञान, क्या केवल ज्ञान है, ज्ञान के अलावा कोई भी अक्षर नहीं है, सब अक्षर है, वो ज्ञान दृष्टि हमारे इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा बाहर प्रसरित होती है, निमित्त बुद्धि है, निमित्त मन है, अभिमान करने वाला अहंकार है, परंतु प्रकाश किसका है? न अहंकार का प्रकाश है, न बुद्धि का प्रकाश है और न इंद्रियों का प्रकाश है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से निर्विकारे साक्षिणी जप्ति रूपतः, जप्ति रूप है अर्थात ज्ञान रूप है होने के कारण वो साक्षी कैसा है तो निर्विकार है और उसकी प्रकाशमानता वो भी कैसी है? निर्विकार है। वो प्रकाशमानता में अर्थात प्रकाश में भी कोई विकार नहीं होता है। क्या जैसा सूर्य का प्रकाश यहां आ गया या ये इसका प्रकाश आपके ऊपर पड़ रहा है जिससे आप देख रहे हैं, तो क्या ये प्रकाश में कोई विकार आया? तो ऐसा ही साक्षी के ज्ञान में भी कभी कोई विकार विकृति नहीं आती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञप्ति रूपत स्वप्रकाश चैतन्यतया निरंतरम भासमाने ही, ऐसा जो स्वप्रकाश स्वरूप जो चैतन्य है, कौन? साक्षी चैतन्य स्वरूप। चैतन्य स्वरूप का मतलब ज्ञान स्वरूप। चेतनता क्या है? चेतनता ही ज्ञान है, समझना। बिना ज्ञान की क्रिया निर्माण नहीं होगी, चेष्टा निर्माण नहीं होगी, समझना। तो उसी के चेतनता से प्राण चेतन हुआ, प्राण की चेतनता से बुद्धि चेतन हो गई, बुद्धि की चेतनता से इंद्रिया चेतन हो गई, इंद्रिया चेतनता से इंद्रिय की चेतनता से देह चेतन हो गया। ये चेतनता आई कहां से? ये आत्मा से ही आई हुई है। इसलिए कहा कि मैं चेतन हूं। अहंकार का इनका सबका संबंध होने के कारण वो अहंकार उसका अभिमान कर रहा है। क्या? और कुछ नहीं कर रहा। क्यों? इनका संबंध होने के कारण। ये संबंध जो है, ये संबंध अर्थात संग, वो उसको क्या कर रहा है? विकारी बना रहा है। ऐसा आत्मा में विकार नहीं होता है। ये विकार आत्मा का नहीं है। मैं जानता हूं घटम अहम जानामि, मैं घट को जानता हूं आदि आदि, ये क्या आत्मा का विकार है? साक्षी का विकार है? नहीं, ये अहंकार। उसी को बताने के लिए कह रहे हैं कि स्वप्रकाश चैतन्यतया निरंतरम भासमानी, निरंतर भासमान होने के कारण सदा स्फुरति सती, वह हमेशा स्फुरित रहता है। या स्फुरन क्या है? ये ज्ञान, ये प्रकाश। क्या? तो ये स्फुरति सती, यम बुद्धि तद्भाषा तस्य साक्षिणः स्वरूप चैतन्येन भासमाना प्रकाश्यमाना, उसी के प्रकाश से अर्थात उसी के भास से या ज्ञान से, तस्य साक्षिणः स्वरूप चैतन्येन, वह जो साक्षी है स्वरूप से जो चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, ये ज्ञान स्वरूपता ही उसकी चेतनता है, समझे ना। सत चित आनंद का है कि नहीं? चित का मतलब चेतन, चेतन का मतलब ज्ञान स्वरूप। ये क्योंकि ज्ञान ही चेतन है और चेतन ही ज्ञान है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, समझे ना। तो कह रहे हैं कि साक्षिण स्वरूप चैतन्य न भासमाना प्रकाश्यमाना इयम, अर्थात ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि उस साक्षी के ही प्रकाश से प्रकाशित हो रही है, उसी के ज्ञान से ज्ञान रूप हो रही है। प्रकाश्यमाना एव अनेकधा, वही अनेक प्रकार की बता रही हो। क्या घटोयम पटोयम इत्यादि ज्ञानाकारेण नृत्यति विक्रियते। ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि घटोयम पटोयम ऐसा ज्ञान करती है कि ये घट है, ये पट है, है ना? अलग अलग प्रकार से ज्ञान कर रही कि नहीं है? तो जितना वो कर रही है उतनी उसके अंदर क्या आ रही, वृत्ति आ रही कि नहीं? घटोयम, वो घट के आकार की वृत्ति बन गई तो घटोयम कह रही है, पट के आकार की वृत्ति बन गई तो पटोयम कह रही है। जिस जिस आकार की वृत्ति बनेगी वो उसका उसी प्रकार से ज्ञान कराती है, उसी प्रकार से उसका प्रकाशन करती है। तो कह रहे हैं कि घटोयम पटोयम इत्यादि ज्ञानाकारे न नृत्यति। ये जो ज्ञानाकारता है उसकी, किसकी? अब ये घटोयम कौन, बुद्धि कह रही है या आत्मा कह रहा है? बुद्धि कह रही है, पर किससे कह रही है? आत्मा के ही प्रकाश से कह रही है कि नहीं कह रही है? ये स्वयं इनको प्रकाशित कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो कह रहे हैं कि यही उसका क्या है, नाचना, यही उसका विकार है। विक्रियते अर्थात विकृत होती है, यही उसका विकार है। अयम भाव हो, यही इसका क्या है, भाव है। और इस पर फिर कहते हैं ये तो बुद्धि निर्विकारितया जड़ जड़त्वात् स्वतः स्फूर्ति राहित्यम। क्या बुद्धि स्वयं विकारी होने से और जड़त्व, ये उसका क्या है, स्वरूप है, स्वभाव है। बुद्धि का स्वभाव क्या है, जड़त्व है। जाड्यांधकारा पहाम कहा है कि नहीं है? सरस्वती की प्रार्थना करते, सरस्वती का मतलब ज्ञान स्वरूपा शक्ति, समझना। तो उसको क्या कहते हम, हमारी बुद्धि, हे प्रभु, हे माता सरस्वती, हमारी बुद्धि क्या है, जड़ है, अंधकार से युक्त है, अज्ञान से युक्त है, ये अज्ञान रूपी जड़ता इसके अंदर है, इसको आप क्या करो, दूर करो, इसको दूर करो। अर्थात आप हमारे बुद्धि में आ जाओ तो आपके आने से ये सब, इसकी अंधकारता, इसकी जड़ता दूर हो जाएगी। प्रार्थना करते हैं कि नहीं? ये करे कि बुद्धि बुद्धि विकारिता जड़त्वात्, क्योंकि बुद्धि विकारी है। क्यों? तो उसका हेतु दिया जड़त्वात्। जड़त्वात् क्या है, ये हेतु है। क्यों विकारी हो गई, तो जड़ होने से, अज्ञान रूप होने से। स्वतः स्फूर्ति राहित्यम, ये स्वतः चेतनता से रहित है। स्फूर्ति का मतलब प्रकाशमानता या चेतनता, इससे रहित है, क्योंकि ये बुद्धि का स्वभाव नहीं है। बुद्धि का स्वभाव है जड़ता। तो ये प्रकाशमानता उसके अंदर तो आत्मा सी आती है। बुद्धि चेतन जो भास रही है या ज्ञान रूप जो भास रही है, आप कहते ये बड़ा बुद्धिमान आदमी है, बड़ा ज्ञानी है। अब बुद्धि ज्ञानी है कि आत्मा ज्ञानी है? ज्ञानी कौन है? वास्तविक नहीं जान रहा है वो, समझ में। बुद्धि को ही ज्ञानी समझ रहा है। बुद्धि ज्ञान रूपा है ही नहीं तो बुद्धि ज्ञानी कैसी होगी? बुद्धि ज्ञानी बनी है आत्मा के ज्ञान से। कहां से ये ज्ञान कहां आया बुद्धि में? ये बाहर से नहीं आया है। क्या ये बाहर से नहीं आया है? ये अंदर से आया है। अंदर आत्मा के ज्ञान से ये ज्ञान रूप बन रही है और अपने को प्रकाशित। ऐसी जब ज्ञान रूप बन जाएगी तो ज्ञान रूप से ही तो प्रकाशित करेगी कि नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं कि यहां जड़त्वात् स्वतः स्फूर्तिराहित्यम अतः तत् अतिरिक्त सर्वावभासक साक्षी अभ्युपगंतव्य इति। इसलिए कहा कि अतः का मतलब इसलिए तत् अतिरिक्त उसको छोड़ करके अर्थात बुद्धि को छोड़ करके सर्वावभासक साक्षी सभी का अवभाषक जो है वो साक्षी ही स्वीकार करना चाहिए। अभ्युपगंतव्य अभ्युपगंतव्य का मतलब स्वीकार करना चाहिए क्या उसके अतिरिक्त अर्थात बुद्धि के अतिरिक्त आपको साक्षी को मानना चाहिए साक्षी को स्वीकार करना चाहिए। इससे इस प्रकार से ऊपर जो शंका की थी कि बुद्धि ही सबका प्रकाशक है तो साक्षी मानने की क्या जरूरत है तो बता दिया है कि बुद्धि का स्वरूप क्या है। बुद्धि का स्वरूप जड़ है विकारी है इसलिए मानना चाहिए कि उसके अतिरिक्त ही निर्विकार और प्रकाश स्वरूप चेतन स्वरूप साक्षी है। उक्तमर्थम श्रोत्री बुद्धि सौकर्याय नाटकत्वेन निरूपयति। उक्तम अर्थम अर्थात जो ऊपर बताया गया जो अर्थ है जो तात्पर्य है ऊपर जो बताया है उसी को ही जो श्रोता है श्रोताओं के बुद्धि में सरलता से क्या सुगमता से वो समझ में आ जाए श्रोताओं की बुद्धि सरलता से इस चीज को समझे इसके लिए नाटकत्वेन निरूपयति इसलिए नाटक रूप से निरूपण करते नाटक व्यावहारिक क्या नाटक क्या है व्यावहारिक है तो ये व्यवहारिकता उससे अलग नहीं है क्योंकि हम अलग समझते हैं समझ ना व्यवहार करते हैं व्यवहार जानते हैं व्यवहार मानते हैं इसलिए हमें व्यवहार को ही सत्य समझते हैं क्या समझते हैं व्यवहार को ही सत्य समझते हैं कि नहीं है विश्वम सत्यम का है व्यवहार भी सत्य है परंतु समझोगे तब तुम जो ये मान रहे हो सत्य मान रहे हो ना समझी से मान रहे हैं और समझकर मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं है क्या परंतु बिना समझे ही आप मानते जा रहे हैं इसलिए दुख का कारण बन रहा है ये तुम्हारा ज्ञान ये तुम्हारी समझदारी दुख से मुक्त नहीं कर रही है इसलिए क्योंकि ये भी अतिरिक्त नहीं अलग नहीं है वही है इन एकता को दिखाना भी श्रुति का लक्ष्य है और ये एकता बुद्धि में सुगमता से आ जाए सरलता से आ जाए इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से नाटक के रूप में यहां दिखा रहे हैं क्या जैसा ऊपर विभाग किया था उसी को ही अर्थात दृष्टांत को ही दृष्टांत में घटा करके दिखा रहे हैं क्या जैसा दृष्टांत है उस दृष्टांत कैसा चाहिए तो सटीक चाहिए जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुकूल दृष्टांत हो प्रतिकूल नहीं क्या तो इसलिए यहां ये नाटक का दृष्टांत जो है वो बराबर सिद्धांत के साथ इनका मेल करता है समानता दिखती है तुल्यता दिखती है इसलिए यहां कह रहे हैं अहंकार प्रभु सभ्या विषया नर्तकी मती। ये अहंकार क्या है प्रभु? ऊपर बता दिया था ना, ये अहंकार जो है, मैं जो है, ये क्या है? प्रभु है। प्रभु का मतलब मालिक, और प्रभु का अर्थ होता है प्रकर्षेण भवती, अर्थात इनको उत्पन्न करने वाला, क्या प्रकृष्ट रूप से इनको जो उत्पन्न करता है, इनका जो पोषण करता है, पालन करता है, पालयति इति प्रभु, जो पालन करता है उसको भी प्रभु कहा जाता है, मालिक कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये अहंकार ही सभी का क्या करता है? उत्पन्न करता है और पालन भी करता है। इसलिए मेरा कहता है, मेरी बुद्धि कहता है कि नहीं? जैसा आप कहते हैं हाँ मेरा बच्चा है, तो तुमने उत्पन्न किया तभी तो कह रहे हैं कि मेरा बच्चा है। जो पड़ोसी ने उत्पन्न किया उसको कहते हो क्या मेरा बच्चा है? नहीं। तो ये अहंकार ने ही क्या किसको निर्माण किया? बुद्धि को निर्माण किया, उसने मन को निर्माण किया, उसी ने ही इंद्रियों को निर्माण किया, उसी ने ही प्राण को निर्माण किया, उसी ने ही विषयों को निर्माण किया, उसी ने ही भोग को निर्माण किया। तो कैसा निर्माण किया? कल्पना से। क्या? कल्पना से निर्माण किया। इसलिए ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि है कि नहीं है? ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि है कि नहीं है? ये ब्रह्मा जी ही तो जीव है, और जीव ही तो अहंकार है। बता दिया ना कि पीछे जीव क्या है? ये अहंकार, जीव की ये अहंकार रूप से संज्ञा है। ये अहंकार ही जीव है, मैं हूं, ऐसा जो कहा जा रहा है उसी को ही जीव कहा है, जीव संज्ञा है। ऐसी ही ब्रह्मा भी क्या एक संज्ञा है, पौराणिक भाषा में उसको ब्रह्मा कहा है, शास्त्रीय भाषा में उसको, श्रुतियों की भाषा में उसको हिरण्यगर्भ कहा है, और शास्त्र की भाषा में उसको जीव कहा है, अहंकार कहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से ये जो अहंकार है, ये अहंकार ही क्या है? प्रभु है, अर्थात इसका मालिक है। और विषया सभ्या, और जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो विषय है, ये विषय ही क्या है? सभासद है। सभ्या का मतलब सभा में आने वाले। और नर्तकी मति, बुद्धि ही क्या है? नर्तकी है, क्योंकि अनेक प्रकार की विकारवान, क्या अनेक प्रकार की विकारवान। और तालादिधारिणी अक्षानी, और इनको ताल को धारण करने वाले, तबल जी है ना, ताल कौन धारण करते? तबला, तबले वाले नहीं कहा, हारमोनियम वाले, ये तालधारी है। कौन? इंद्रिया। जैसी जैसी नर्तकी नाचती है वैसे वैसे ताल, मतलब जैसी जैसी बुद्धि उनको कहती है, जैसी जैसी बुद्धि की वृत्ति उनके अंदर आती है, वैसे वैसे वो ताल पकड़ते हैं। क्या वैसा ही करते हैं कि नहीं? तो ये तालधारी है, इंद्रिया क्या है? तालधारी। और दीप है साक्षी अवभाषक, साक्षी जो है वो दीप है, प्रकाश है, प्रकाश करने वाला। इस प्रकार से क्या कर दिया? इस श्लोक के द्वारा ये नाटक बता रहे हैं, नाटक के रूप में उसका निरूपण कर रहे हैं। अब इसका जो और ये है कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।